І таму, калі Алесь пайшоў вечарам у гарадскі дом, зняты раўбічамі, там з ім проста адмовіліся гаварыць. Пан Яраш глядзеў у бок, і, відаць, яму было шкада і балюча, але гонар прымушаў трымацца менавіта так, а не іначай. Ён сказаў, быццам вельмі шкадуе аб тым, што малады чалавек так забыўся, і, нягледзячы на запэўненні, Алеся дадаў, што справа з плёткай зайшла далёка, ён вымушаны бараніць гонар роду. Таму трэба, каб вы, Загорскі, вызвалілі дом ад вашай прысутнасці. А калі Алесь пайшоў з дома, майка не выйшла да яго. Убачыў Франца, які гуляў з Наталей па садовых алейках, і памкнуўся да яго. «Франц, даю табе слова, клянуся, я, здаецца, нічога не патрабую ад вас, нават тлумачэнню», – суха сказаў Франц. У яго заўсёды быў выгляд маладога прыдворнага. «Я мяркую, гэта не найлепшы спосаб сябраваць з домам, ганьбіць у гэтым доме адну з дачок». Алесь збялеў. «Франц! Брат, і ты таксама?» І тут Франц даў волю застарэламу свайму раздражненню, неасэнсаванай нянавісці да гэтага чалавека, якога пасля адчужанасці ядзечкі клейны пачаў пазбягаць. Франц гневаўся на яго за гэта, але Францу здавалася, што ён, Франц, гневаецца за майку. Малады раўбіч сам бы здзівіўся і перастаў паважаць сябе, каб яму сказалі, што галоўная прычына – ядвіся. Хто хоча забіць сабаку, вінаваціць яго ў шалу. І таму Франц не адчуваў сваёй несправядлівасці. Наадварот, яму здавалася, што яго ўчынак ёсць самы годны, справядлівы і шчыры. «Я не брат вам», – сказаў Франц. «Нават калі б вы былі мне родным братам, я пасля гэтага ўчынку хацеў бы, каб такога брата ў мяне не было, каб ён памёр». Наталя са здзіўленнем пераводзіла вочы з любага ёй Алеся на не менш любага брата, бледнага ад гневу. «Франц», – з дакорам сказаў Алесь, – «я люблю вас усіх. Я не магу без вас, без цябе, без Наталі, без майкі». Раўбіч малодшы не хацеў нічога слухаць. У яго трапяталі ноздры. «Хто вам дазволіў вымаўляць сямейнае імя маёй сястры? Я забараняю вам гэта. Я забараняю вам сустракацца з ёю. Забараняю падыходзіць да яе». Ён сарваўся і рабіў немагчымай всякую спробу примирення. «Не смейте, князь! Нават одной своей присутностью вы пецкаете чистых и невинных девчат. Гэта было уже занадто». «Вы забылись, васпан», — сказал Олесь. «Не переступайте межи. Не примушайте мяне забыть про свою любов». Франц мераў его пагардлівым позіркам, узяў Наталю за руку і павёў дадому. А ў доме Наталя закаціла майцы і Францу скандал. Тупала нагамі, плакала і крычала: «Брыдкая, злая!» – плакала Наталя. «І ты, брыдкі, злы, нядобры!» Яе пакаралі, адправіўшы спаць. Але дзяўчынка не прасіла даравання, а тупала нагамі і пранізліва лямантавала: «Ён хорошы, хорошы! Я ведаю, што ён хорошы!» І гэты ўмольны крык быў апошняй спробай абараніць Алеся ў доме раўбічаў. Пан Юры перастаў вітацца з Ярашам. Учарашнія суседзі, сябры, амаль сваякі сталі ворагамі. На Алеся найшло. У адзін з сакавіцкіх дзён яго прымалі ў дваранскі клуб, а значыць, ён меўся выступіць з традыцыйнай уступнай прамовай. Тэма прамовы была вольная, ён выбраў значэнне клуба для членаў грамадства і як я мяркую сябе ў ім. Не гэта здзівіла, але супраць тэмы не спрачаюцца. Прамова была амаль падрыхтавана, калі здарылася гісторыя з майкай. І Алесь зламаў ужо гатовую прамову, такой, якой здалася прэснай для безмернага гневу, які душыў яго. Ён вырашыў не рыхтавацца нанава, сказаць проста тое, што думае. Зала была поўная. Панства сядзела за сталамі, якія аж ламаліся ад віна і страў, стары вежа ніколі не скупіўся. Алесь абводзіў вачыма зборню. У канцы вялізнай залы цяжка было пазнаць людзей у твар, але ён бачыў Хаданскіх, Біскуповіча, Радкевіча, бацьку, дзеда, Браніборскага, Мнішка, увесь гэты свет, які ён ведаў і якому зараз павінен быў гаварыць. У чорным фраку з келіхам у руцэ Алесь чакаў, пакуль сціхне шум, народжаны словамі старшыні і яго імем. Урэшце стала ціха. З некаторай неразважлівасцю я выбраў сваёй тэме назву «Значэнне клуба для грамадства». Але чым больш я думаў на гэтую тэму, рыхтуючы сваю кароткую прамову, тым большае было маё непаразуменне. Справа ў тым, што ў нас няма клубаў у агульнапрынятым заходнім англійскім сэнсе гэтага слова. У іх клуб – гэта зборня мужчын, аб'яднаных агульным паходжаннем, агульнымі поглядамі на палітыку. Гэта, урэшце, і зборня мужчын, аб'яднаных патрыятызмам, цвёрдым разуменнем таго, хто яны такія. Магчыма, я ідэалізую, нават, напэўна, так, бо людзі паўсюль людзі, але мэта існавання клубаў там менавіта такая. Ён бачыў насцярожаныя і зацікаўленыя абліччы, таму што само гучанне гэтых слоў было незвычайнае для ўступнай прамовы. Гэта не былі французскія, польскія ці якія іншыя словы. Гэта была тая мова, на якой усе гэтыя людзі гаварылі са слугамі ў доме, з дробнай шляхтай пры сустрэчы, з сялянамі на полі, якую, аднак, ніхто, акрамя адзінак, што лічыліся дзівакамі, не ўжываў пры спічах. Пад столлю вялізнай залы гучала мяккая, як ручаіна, пявучая, як голас птушкі, гнуткая і цвёрдая адначасова лаканічная мова. Гучала ўпершыню за шмат год. Гэтай мовай над гэтым сталом гаварылі зараз жорсткія словы. Клубы існуюць у нас не для палітыкі, не для мараў аб шчасці, бо дзве гэтыя дамы – рэдкія госці пад нашымі дахамі. Яны існуюць у нас для картачнай гульні, для размова паляванні аб тым, чый рысак больш машысты, чый выжал больш чуйны. І яшчэ для п'янак, дзе спрачаюцца аб танцорках, віне і аб тых жа сабаках. Вежа па-звычайнаму прыкрыў далонямі твар. Між расстаўленых пальцаў блішчала хітрае вока. Наіўны задзірысты твар бацькі нібы запрашаў «дай ім, дай!» Вежа вельмі пакутаваў за ўнука. Ён таксама чуў усё і настолькі заеўся на Раўбічаў за нежаданне разабрацца, за тое, што адвярнуліся, а на ўсё панства заману, што цяпер першы адмовіўся б мірыцца. Я ведаю, большасць з нас глыбока смуткуе, пазіраючы на такое падзенне. Але што з таго, калі мы не процідзейнічаем яму? Алесь убачыў іранічную усмешку старога Хаданскага. Вочы Іллі зразумеў, што не даруе сабе, калі сапраўды не дасць. Ёсць, відаць, і такія, каму ўсё гэта даспадобы. Іх беспрынцыпнасць блізкая да ўсяеднасці. Іх маўчанне да подласці. Прыкладам таму могуць быць плёткі. Крыўдаваць на іх нельга, проста таму, што на дробных людзей не крыўдуюць, імі пагарджаюць. Але астаецца пачуццё глыбокага непаразумення, як такія слімакі могуць існаваць у грамадстве, як яно іх терпіць і як яны самі могуць жыць такія. Дык вось для чаго ім клубы. І калі клуб зборня мужчын, то ці мужчыны яны? Ілля сціснуў рот і па няўлоўным руху гэтых вуснаў, па тым, што страла, відаць, трапіла ў цэль, Алесь амаль упэўніўся. Ён. Дык вось, клуб зборня мужчын, амаль аднолькавых па паходжанню, аб'яднаных агульнымі поглядамі на палітыку, на шчасце ўсіх людзей, на тое, якімі метадамі трэба дабівацца гэтага шчасця. Паходжанне ў нас адно прыднепроўскае. Але адны з нас прыстасаваліся, другія маўчаць. Што ж тады ў агульным паходжанні? Мнішак у кутку усміхнуўся і падумаў, што Раўбіч – ёлуп. «Палітыка», – казаў Алесь, – «ці ёсць яна ў нас?» Мы назнарок адвярнуліся ад яе, карыстаючыся гордым выслоўем. «Бруд не па нас». Але хіба велічы высакароднасць у тым, каб мірыцца з брудам, даючы яму пэцкаць меншых братоў? Ці не нагадваем мы Касьяна з легенды? Таго, які лічыў, што каб прыйсці на неба, трэба чыстае мець адзенне. У Раткевічавых вачах была горыч. Біскуповіч заплюшчыў вочы. І якімі сродкамі мы карыстаемся, каб дасягнуць мэты таго, што мы разумеем пад шчасцем? Падспудныя чуткі, дуэлі і ярасць, бойкі на губернскіх зборах, барацьба перад выбарамі. Дыфамацыя даходзіць да таго, што я здзіўляюся, як да нас у часе выбараў прыязджаюць акторы і гандляры. Напэўна, да іх не даходзяць нашы словы, іначай яны ведалі б, што трапілі ў разбойніцкі вертэп. Страціўшыя ўсё на свеце аж да чалавечага аблічча. Гэтыя паны – валацугі без радзімы, мужчыны без мужнасці, людзі без сумлення. Я не магу глядзець на іх. Калі я думаю, што мы адной крыві, мне хочацца выпусціць з сябе гэтую кроў. Гэтыя паны мерзотнікі, і адзінае пачуццё, якое яны вам не абуджаюць, гэта нянавісць да таго, што яны робяць, і пагарда да маёй радзімы. Біскуповіч Януш усміхаўся аксамітна цёмнымі вачыма. Запал маладога Загорскага падабаўся яму. Факты дэфамацыі сапраўды мелі месца 12 год назад, калі Кроер вырашыў выставіць сваю кандыдатуру ў павятовыя маршалкі. Хацеў, відаць, пасля і ў губернскія падацца, але дваране і павета не далі. Досыць было з іх. З самага 781 года была на гэтай пасадзе дынастыя Галынскіх. І вось з 40-го года, 17 год ужо, маршалкам пан Юрый. Тады яму 29 было, цяпер 46. Нікога другога ім не трэба. Справядлівасць і мяккасць не на кожным дрэве растуць. Год 11 яшчэ паслужыць, а там, калі меркаваць па сённяшняй прамове сынка, давядзецца выбраць. Недалёка яблычка ўпала, ды, відаць, старую яблыню перарасце. Гэты не стаў бы і Мішку Мураўёву даваць спуску. А ўжо як перад ім на задніх лапках хадзілі маршалкі Крушэўскі, ды абданку тыя тры страшныя леты. А пан Юрый не даў крыўдзіць людзей. Тром губернатарам не даў. Сярожку Энгельгарту не даў. Мікалашку Гамалею не даў, Міколку Скалону не даў, і чацвёртаму не дасць, бо чутна Скалон хутка загрыміць, паспеў такі нашкодзіць за 3 гады. І ходзіць пагалоска, будзе на ягоным месцы Алексашка Беклемішаў, чалавек роду старога, але сварлівы і цяжкі. І што яно будзе, адному Богу вядома, ды яшчэ старому вежу. Той 18 губернатараў перажыў, а тых, каго не хацеў, ні разу не пусціў на парог. Тыя потым самыя горшыя былі, нібы ён іх загадзя наскрозь бачыў. А ўнук ягоны, он гаворыць, малайчына, а Раўбіч дурань. І ў чым мы бачым шчасце, якое трэба нам як паветра? Ці мы чакаем яго для сябе, ці дабіваемся для ўсіх? На жаль, часцей за ўсё для сябе. Шчасце экіпажаў, рабоў, велічы, грошай, багатых каскадаў на мармуровых вілах. І каб дасягнуць гэтага, забіваем у сабе чалавека. А чалавек той, хто змагаецца за роўнае права на шчасце для ўсіх людзей. І я сумую, тужу па такім чалавеку.